Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Ocak Salı. Yıl 2013. Ay 1. Gün 8. Kasım 62. 1434 Hicri Sefer 26. 1428 Rumi Aralık 26. Körler Günü ve Haftası. Zemherir Fırtınası. Günün Sözü. Dünyada en güzel ve en iyi şeyleri ne görmek ne de onlara dokunmak mümkündür. Onları yalnızca yüreğinizde hissedebilirsiniz. Helen Keller. Ocak ayında, dünden devam. Tarlalar. Bu ay yapılacak iş olmadığından havalar düzgün gittikçe bahar ekimleri için tarlaları sürmeli, gübre taşımalı ve hendeklerle yollar temizlenmelidir. Devamı yarın. Yemek listesi. Gün 8. Fırında tavuklu makarna, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı, haftanın ikinci Açık Gazete programının açılışını yaptık. Huzurlarda Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan Açık Radyo, Açık Gazete ekibi. Günaydın. Günaydın. Evet, Elvis Presley'e de bir günaydın diyerek açtık. Elvis Presley, Rock'n'Roll Kralı ya da sadece Kral diye adlandırılan tam adı Elvis Aaron Presley. 8 Ocak 1935'te Tupelo'da, Mississippi'de doğmuş. 16 Ağustos 1977'de de Memphis'te, Tennessee'de ölmüş. Amerikalı şarkıcı, müzisyen, oyuncu ve kültür ikonası. İkonu genellikle sadece Kral diye biliniyor. Rockabilly müzik türünün de ilk performansçılarından biri olarak kariyerine başladı. Ve siyah ve beyaz sadaları da birbirine eklemleyerek mevcut şarkıları yepyeni haline getirdi, hale getirdi. ve dünyayı alt üst etti aslında sahne ve televizyon performansları sırasında. Yani rock and roll denen türün ilk örneklerini seslendirenlerden biri, ilahi de söylüyor. Gospel, blues, rhythm ve blues, ballad ve pop türlerinin tümünü kapsadı şarkılarıyla. Yani bugüne kadar onun kadar ünlü olmuş tek kişi yok aslında. Dört ayrı müzik türünde de şöhretler resmi geçidine, yani Hall of Fame'e alınan tek müzisyen Elvis. Bunu açık kitaptan, şöyle bir maddeden bakarsak. Hakkındaki yorumlardan da birkaçını söyleyelim. Roy Orbison, gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılardan biri, Elvis için o her bir şeyde birinçti demiş. John Lennon da Elvis'ten önce hiçbir şey yoktu demiş. 20. yüzyılın en büyük kültür gücüdür demiş Leonard Bernstein. 1968 hareketi de oradan gelir demiş. Müziğe, dile, giyim, kuşama, kısacası her şeye bir nabız atışı, bir beat getirdi. Yepyeni ve tam bir toplumsal devrimdir diyor. Mick Jagger da benzersiz bir müzisyendi. Taklitçiler çağında tek sahici olandı demiş. Beatles elemanları da bir mülakatta siz mi büyüksünüz, Elvis mi büyük sorusuna verdikleri cevapta tabii ki Elvis, biz dört kişiyiz demişler Beatles. Bob Dylan da şöyle diyor. Elvis'in sesini ilk duyduğum andan itibaren başkası için çalışmayacağımı, kimsenin benim patronum olmayacağını biliverdim. O bugün bilinen biçimiyle rock'n'roll dininin en yüksek ilahıdır. Onu ilk kez duymak hapisten kaçmak gibi bir şeydi. Elvis Presley için Tanrı'ya şükrediyorum demiş. Yani önemli bir müzisyenin doğum gününü kutladık açık kitaptan bazı alıntılarla. O kadar büyük bir ikon ki bir şey daha anlatayım. Eleştirmen Grail Marcus gençken Elvis'i hayatında ilk kez gördüğü anı şöyle anlatmış. Bir yerde kalabalıkta karşılaşmışlar. Aman Allah'ım, tıpkı Elvis demiş. İlk karşılaştığında. Elvis'i gördüğü zaman. Böylesine bir etki yaratan biri. Evet, bugün tarihte neler olmuş biraz da ona bakalım kısaca. Crazy, All Shook Up adlı parçasıyla açtık bunu da söyleyeyim hemen. Elvis Presley'in doğum gününü kutlamak için. 1877'de bugün Crazy Horse, Çılgın At ve Savaşçıları son beyaz Amerika Birleşik Devletleri'nin süvari alayına Kurt Dağı'nda, Wolf Mountain'da, Montana'da son savaşı vermişler. Sonrası malum. Crazy Horse hiçbir zaman, hiçbir şekilde beyazlara teslim olmayacak, hiçbir müzakereyi de kabul etmeyecektir. Ve sonunda da tuzağa düşürülüp öldürülürken bile bıçağını çekip fark ettiğinde son ana kadar mücadele etmiş. Süngüyle öldürüldüğü zaman bile yanında Amerikan barakalarında, yani şeyde, onun ranzalarına ölüm döşeği olarak bile yatmayı kabul etmemiş ve kendi battaniyesine sarınarak ölmüş bir adam. Esir alınmak istemiş ama bunu başaramamışlar. Yani gerçekten özgür olan ve kendisi hakkında anlatılanlar da şöyle: Crazy Horse'un pek çok insan beyazlarla karşılaştığı zaman onların karşısında ezilip eğilip büküldüler. Kimliklerinden ve niteliklerinden biraz kaybettiler ama Crazy Horse için, Çılgın At için asla böyle bir şey olmadı demiş. Yanında bulunan mini konju yerlilerinden 2 metre 10 santimlik dev bir adam, o battaniye, öldüğü battaniyeyi gösterip işte onun, bizim toprak, onun toprağı burası demiş, arazisi. Böyle bir şey. 1877'de Crazy Horse'un son savaşından bahsettik. Bugün 1982'de bugün Yılmaz Güney komünizm propagandası yapmaktan gıyabında 7,5 yıla mahkum edilmiş. 1988'de Bülent Ersoy'un şarkıcı sahneye çıkma yasağı varmış. Kaldırılmış. Neden olduğunu biliyor musun? Çıkma yasağı kaldırmış. Tarih neydi? Ben oraya 1988'de Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı neden? Bilemedim. Neden? Sebep gösterilmiyor. Gayet mantıklı, evet. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıl izin vermemiş. Bir değişiklik olmuş, o da olabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde. Ben niye kaldırılmasının sebebini sormadım ki. Merak etmiyorum. Ben neden yasaklandığını biliyor musunuz diye sordum. Neden yasaklandığını? Anlatır belki. Neden yasaklandığını soracağım. Aradayken soracağım. Siz muhtemelen biliyorsunuz. Buyurun. Ben tahmin ediyorum. 1992'de Ankara'da bir depoda kilitli tutulan yasak kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başlamış. İleride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konacakmış. Böyle bir müze henüz... Demokrasi Müzesi. Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi. 1997'de de Vehbi Koç'un, tanınmış iş adamı Vehbi Koç'un müteveffa, çalınan naaşı Zincirlikuyu mezarlığında boş bir mezarda bulunmuş ve çalanlar yakalanmış. 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verilmiş. Ve 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da askeri üsler kurmaya başlamış bugün. Evet. Geçmişten haberler böyle. Bugünün haberlerine bakınca bol bol hava, çevre, iklim, gezegen haberleri var. Bir kere çok geniş ölçüde etkili olan bir kar yağışı durumu var. Birçok yerde çözümü insanlar şeyde bulmuşlar. Okulları tatil etmekte. Okulları tatil etmekte. Bursa, evet. Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Malatya, Samsun, Ordu, Bingöl, Karlova, Suşehri, Akıncılar, Erzincan Üniversitesi, Varto, Kars, Ağrı, Hakkari, Erzurum. İlk orta dereceli okullar ve üniversitelerde okullar bir gün, bazen daha uzun süre, genellikle bir gün süreyle, bazen de iki gün süreyle tatile sokulmuşlar. Evet, Türk Hava Yolları'nın bazı iç ve dış hat seferleri de bu sebepten ötürü iptal olmuş. 35 iç ve dış hat seferi iptal edilmiş, 6 sefer ertelenmiş. Türk Hava Yolları da yolculara mağdur olmamaları için uçuşa gitmeden önce 444-0849 aramalarını söylemiş. Biz de tekrardan ileticisi olalım bu çağrının. Peki köy yolları tıkanmış mı? Köy yolları tıkanmış tabii ki. Biraz önce bahsettiğiniz birçok köy yolunda, bölgenin köylerinde yollar tıkanmıştı. Evet, ben ilk gençliğimde okuma yazma öğrendiğimden beri kışla beraber köy yolları tıkanır. Evet. Evet, Açık Radyo'da da hiçbir şey değişmedi. Açık Gazete'de yine köy yollarının tıkandığını okumaya başladım. Senin zamanında belki ileride değişik olacak ama. Sebep tıkanmayacak, düzeltilecek. Okullar tatil edilecek, anladım. Yine aynı şey muhtemelen olacaktır. Teknolojinin o kadar fazla gelişeceğini zannetmiyorum. Çünkü sadece yağışlardan şeyden değil, kar yağışından değil, aynı zamanda seller de görüldü dün. Adıyaman'da iki günden bu yana aralıksız devam eden sağanak nedeniyle de 100'den fazla evi su basmış. Bazı cadde ve sokaklar yağış nedeniyle trafiğe kapanmış. Yani sadece köy yolları değil, Adıyaman gibi caddelerde, kent merkezinin ortasındaki caddelerde trafiğe kapanabiliyor. Çünkü kentte metrekareye 52 kilogram yağış düştüğünden bahsediliyor. Yani bir sabahtan öğle saatine kadar, evet, öğle vakitlerine kadar. Yüzün evin üzerinde sayıda da evi su basmış. Acayip bir fotoğraf da var, görülebiliyor. Ama sadece Adıyaman'la sınırlı kalırsak kendimizi şanslı addetmeliyiz herhalde. Evet. Devam edecek olursak yeni bir araştırmada okyanuslarda bir yani metrelerce yükselecek bir küresel ısınmadan dolayı yağışların önceden tahmin edilenden çok daha fazla zarar vereceğini, daha doğrusu mesela bütün kıyılarda yaşayan 200 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı açıklanmış. Bu Nature Climate Change adlı önemli dergide bu geçen pazar yayımlanmış. Burada önemli iki şey var. Benim gözüme çarpan iki önemli şey. Bir kere bir metrelik bir deniz seviyesi yükselmesi 10 milyonlarca insanı yerinden yurduna edecek 2100 yılın sonuna kadar, ama 100 yılın sonunu daha 90 sene var, 87 sene var diye düşünmemek lazım. Çünkü bu giderek hızla yükselen ve kontrolden çıkması da an meselesi olan bir mesele. Daha önceki tahminlerin hepsinin üstüne geçmiş ve alarm sebebi çok artmış. Yani alarme olmak için, korku duymak için. Ve daha da ilginç bir şey var. İkinci özelliği de haberin. İnsanın aklına hemen şey geliyor, işte 200 milyon insan gelince tabii gene Bangladeş gibi yoksul. Endonezya, Asya'nın. Evet, böyle yoksul. Haber gelmeyen yerleri. Halbuki mesela Londra, New York gibi çok büyük ve zengin endüstri merkezleri de, şehirlerinin de, mega şehirlerinde çok ciddi riskler altında kalacağı, yani fırtınaların önüne katacağı sulardan dolayı büyük şekilde etkili olacağı söyleniyor. Ve bir hesap yapmışlar, net 187 milyon insan evini terk edecek diye. Düşünmek bile kolay gelmiyor insana. Ve şu anda erimekte olan buz örtülerinin %30 oranında, neredeyse 1/3 oranında deniz seviyeleri yükselmesine yol açtığı da hesaplanmış. 1990'larda ne kadarmış bu? Şimdi 2000'lerde %10. %10, evet. %10'dan karşılaştırma yaparak şimdi %30'lara çıkmış bir yükselmeden bahsediyor. Muazzam bir yükselme, evet. Var. Peki bunun fiyatlarını kim ödeyecek diye bir hesap da yapılıyor. Şimdi bir kere şeyden, bu büyük geçen yılın sonlarında savurup atan New York'u ve New Jersey'yi, doğu kıyılarını mahveden Sandy kasırgasının fırtınasının, süper fırtına ya da Frankeş fırtına dedikleri çok acayip bir şeydi. Onun fiyatını kim ödeyecek meselesinde sonunda kongrede 9.7 milyarlık bir ön ödeme yapılması karar verildi. Ama yani 60 milyar dolardan fazla bir zarar olduğu hesaplanıyor, ama Meclis Başkanı John Boehner bir oylama yapılmasını iptal etti ve büyük eleştiriler aldı. Fakat şimdilik Şubat'ta ödenmesi düşünülüyormuş, iyimser bir ihtimalle. Yani ne kadar artmış dramatik olarak biliyor musun? Yani şey ödeyecek, devlet ödeyecek tabii şeyleri deniyor. Bir yani kanun da 1988'de çıkmış, bir Stafford kanunuyla Washington en az %4/3'ünü, yani başkent, federal hükümet ödeyecek deniyor. Eğer deklare edilmiş, resmen açıklanmış fırtına olursa, felaket olursa, Baba Bush döneminde 53 tane böyle dram şey varmış. Deklare edilmiş felaket. 92'de Bill Clinton döneminde 90'ların sonunda 1999'da 143. Pardon. Şimdi şeyde George Baba Bush döneminde 53. Evet. Clinton döneminde 110. Clinton döneminde, evet. George Oğul Bush döneminde 143 ve Obama döneminde 2011'de 242'ye çıkmış. Yani 53'ten 242'ye, sadece 92'den 2000 12'ye kadar 20 yıl içinde. 20 yıl içerisinde 53'ten 242 rakamına çıkmış. Bunlar evet. Sadece doğal afetten ötürü ortaya çıkarılan. Bunların kimin ödeyeceği konusunda da büyük tartışmalar var. Fakat tabii yani çok zengin, dünyanın en zengin ülkesinden bahsediyoruz. Halbuki Filipinler'de olduğu zaman durum farklı olabiliyor. Mesela Filipinler'de Bofa tayfunu sonda vurdu. Herkesi ağlatan Filipinler temsilcisinin konuşmasına da yer vermiştik ya Doha zirvesinde. Evet. 839 milyonluk bir total zarar hesaplanıyor ama yardım ediyorlar mı dersen herkes taahhütte bulunmuştu tabii. Görüşmeler sırasında mı taahhütte bulunmuştu? Evet. Evet, Almanya, Avrupa Birliği'nden birçok ülke bu tip taahhütlerde evet, ama vermiyorlarmış. Amerika en yetersiz olanmış mesela. Yani Filipinler sadece 65 milyon acil istemiş ve 12 milyon dolar vermişler. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi vatandaşına bile yardım etmiyor bu konuda. Amerika Filipinlere 100 bin dolar vermiş. 100 bin dolar. Bir araba alınır değil mi o 100 bin dolarla beraber? Alın i̇şte, bu arabayı fosil yakıtı kullanın. Ama gerekçesi de var. USAID yardım kuruluşu demiş ki son 5 yıl içinde tam 11.7 milyon verdim. Filipinlere sadece daha ne istiyorsunuz demeye getirmiş yani. Bu da ayrı bir haberin konusu galiba. Evet, yalnız mesela tabii sadece Connecticut eyaletinin adam başına geliri 56 bin dolar. Yılda dolayısıyla. Yani iki vatandaşın. İki vatandaşın gelmesiyle beraber. Olabiliyor. Şeyde New Jersey'de üçüncü geliyor. New York dördüncü. Fakat yardım o kadar gelmiyor. Neyse devam edelim. Evet devam edelim. Sadece su seviyesindeki artıştan ötürü gelecekte ortaya çıkabilecek olan bir göçten değil. Şu anda ve tam burada yaşanan bir insanlık dramına doğru yavaş yavaş kaymaya başlayan bir olaydan bahsediyoruz şu anda. Avustralya'nın Yeni Güney Galler bölgesindeki eyaletindeki tarihinin tanık olduğu en büyük orman yangınlarını yaşamaya devam ediyor. Ve Avustralya'da tarihinin en büyük, en sıcak yazını geçiriyor galiba. Evet. Yetkililer ateş yakmayı tam yasak haline getirmişler ve önlem olarak da insanların evlerini terk etmesini istemişler. Ve insanlar da evlerini terk ediyorlar. Terk etmedikleri takdirde de zaten orman yangınının tam ortasında düşüyorlar. Dün sadece bu Tazmanya Yarımadası'nın batı yakası sahilinde son 24 saat içerisinde konvoylar halinde 395 araç ve 750 insan bölgeyi terk etmişler. Arkada bütün evlerini, eşyalarını bırakıp bölgeyi terk etmişler ve yangınlar söndürülemediğinden bahsediliyor. Eyaletin... Evet, kontrol altında dahi alınamadığından bahsediliyor. Yangını söndürülememekle kalmamışlar. Evet, eyaletin itfaiye yetkilileri güçlü rüzgar, kuraklık ve 40 dereceye yaklaşan sıcaklık bileşkesinin felaket koşulları olarak nitelendirerek yangınları söndürmeyi güçleştirdiğini söylemişler ve aynı zamanda yangınları da güçlendirdiğini söylemişler. Evet, BBC News'da da Hobart'ta başkenti, Tazmanya'nın başkenti Hobart'ta da eyalet başkentinde yani 41 derece sıcaklık. Zaten 40 derecede yürüyen bir Alman turist herhalde kadının da öldüğü haberi vardı. Yani iklim değişikliği olanca şeyiyle ortalıkta kol geziyor bir ejderha halinde ve yani, 2013'ün kesinlikle bu ejderhayla mücadele yılı, sıfır yılı olarak ilan edilmesi. Gözünüzün önüne geliyor mu? 395 araç ve içerisinde böyle 750 civarında insanın olduğu konvoylar haline girmişler ve etrafını ormanlar çevirmiş. Ormanlardaki yangın giderek daraltırken bu insanlar da bütün her şeyi geride bırakıp kaçmaya çalışıyorlar. Dünyanın sonu filmlerinden çıkmış bir hareket. Evet, aynen öyle. Zaten yolun karşı tarafına geçip evinin yandığını gören insanların anlatılarıyla da dün vermeye çalışıyorduk haberi hatırlanacağı üzere. Evet, yani böyle işte. Ve iklim değişikliği etkisiyle orta dünya sandığımız kadar uzak değil diye bir haber vardı. çok uluslu bir projenin sonuçlarına göre iklim değişikliği ve atmosferdeki bu karbondioksit artışı sonucu gelecekte insanlar hobbitler gibi küçük kalmak zorunda kalacaklarmış. Çünkü çok kısa zamanda sadece 200 yıl var. Hayatta kalabilmek için insanlar da hayvanlar gibi küçülme yoluna gitmek zorundalar. Yani 6 derecelik ısınma ne kadar etki yaratacak diye sordukları zaman Birmingham Üniversitesi'nden Coğrafya, Yeryüzü ve Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden Philip Jardine'e çok büyük ve çok yönlü sonuçları var. Çünkü yani belli bir protein de azaldığı ortaya çıkmış bitkiler üzerinde yapılan araştırmalarda. Nitrojen ve karbondioksit sabitlemesini denetleyen protein azalınca o zaman bitkilerin besin değeri düşüyormuş. Dolayısıyla otoburlar da daha fazla bitki yemek zorundalar aynı oranda kalori almak için. Onu da yapmaları zor olacağı için otomatik olarak küçülmeye başladılar. Bu şeyin Bill McKibben'ın Earth adlı kitabında da Türkçe'de çevrilmişti. İş Bankası Dünya diye evet. Ayrıntılı olarak anlatıyor hayvanların nasıl küçülmek zorunda kaldı. Ama o zaman da et oburların et kaynakları azalıyor filan. Yani tam bir felaketle karşı karşıya olduğumuz uyarıları yapılıyor. Hobbit evet. Olacak mı? Zaman yok. Çünkü daha önce de çok 55 milyon yıl önce Paleosen, Eosen, termal maksimum ya ateş dönemi olarak adlandırılan dönemde kitlesel yok oluş olmuştu. Ama 10 bin yıl almış olduğu için küresel ısınma süreci işte birçok türde uyum sağlayabilmiş, göç etmişler başka yerlere filan. Oysa IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişiklik Paneli ya da kurumunun 200 yıl içinde gerçekleşeceği düşünülüyor. O zaman adapte olacak zaman yok. Evet, hobbit olmasak bile zaten kendi soyunun devamını, insanoğlunun devam ettirebilip devam ettiremeyeceğine dair de iklim değişikliğinin etkileri de ortaya çıkmaya başlamış. Bunlardan biri de Milliyet gazetesinden Barbaros Çetin tarafından, bu belirtilerden biri de Barbaros Çetin tarafından kaleme alınmış. Barbaros Çetin 9 Eylül Üniversitesi'nde profesör. Evet, doğru. Teşekkür ederim eklediğiniz için. Küresel iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle erkeklerde sperm sayısı 100 yılda yaklaşık %86 düştü diyor. Tüp bebek merkezi sayısındaki artış bunun sonucu. Ne, Türklerde de mi bu görülüyormuş yoksa? Küresel iklim değişikliği Türkiye etki etmiyor mu? Edebilir ama Türk erkeklerini de mi etkiliyor? Orasını yazmamış. Yaşam koşulları nedeniyle sağlıklı bir cinsel hayat sürdüren çift sayısı ise yine düşüşteymiş. Aynı etkenlerden vücuttaki erkeklik hormonunu azaltıp kadınlık hormonunu da azaltıyormuş ve bunları da küresel iklim değişikliği ve yaşanan bu büyük kirlilik olarak nitelendirmiş yazısında Doktor Barbaros Çetin. Evet, tam bir mücadele yılı olduğunu gösteren çok sayıda haber var ve bu mücadeleye de Türkiye şanlı bir şekilde giriyor. Türkiye yeni yıla kömürle girmiş durumda. Girmişti. Yeni yılın ilk gününü Enerji Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız elinde bir açılış yapmak için beklediği düğmeyle beraber. Kurdele yok mu? Kurdele yok, artık düğme var. Doğalgazdan, kömürden doğalgaz imal edecek olan, dönüştürecek olan bir pilot tesisin açılışıyla girmişti. Bu ilk haberdi, Ocak ayında gelen ilk haberdi kömüre dair. Ve ardından hemen 3 gün sonra Afşin Elbistan Havzası'ndaki kömür yataklarının açılacağına dair yeni bir haber geldi. Yeni bir santralin olacağına dair. İkinci kömür hamlesi. Evet. Ve son haber de Zonguldak'tan geldi. Bu da kötü bir haber. Zonguldak'ta kömür ocağında Kozlu Müessese Müdürlüğü'nün kömür ocağında dün saat 12 sıralarında ani metan gazı püskürmesi nedeniyle bir patlama meydana gelmiş. Ve taşeron firmaya bağlı işçiler o sırada 630 metre derinlikte hazırlık çalışması yapıyorlarmış ve kurtarma ekipleri hemen ocağa sevk edilmesine rağmen çalışmalar saatlerce sürmüş. 8 işçinin cesedine ulaşılabilmiş. Sadece biri ağır yaralı olarak kurtarılmış ve göçün yakınındaki çalışan 7 kişi de gazdan etkilenmiş. Böyle de 3. bir Ocak ayı haberi geldi sadece kömürden. Bu da benim ömrüm boyunca radyodan önce de radyo sırasında da olan ve devam etmekte olan işçi ölümleri, özellikle de kömür maden işçilerinin ölümleri her zaman sıradadır. Yani maalesef bir de iklim değişikliği ile ilgili başka bir haber daha var. Deminkilerle çok paralellik arz eden ve onlara eklemlenebilecek olan hızlı biyoyakıt denen enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli yağlı şeyleri ekiyorlar ya. Evet. Ağaç dikiyorlar. Biyodizel için. Biyodizel için. Ona agrodizel biyo, demeyi evet. de tercih ediyorum ben. Biyo çünkü hayatla ilgili bir şey. Ama neyse, o kadar önemli değil. Fakat çok beklenmeyen bir haber var Common Dreams'de. Hızlı büyüyen ağaçlar, bu biyo yakıt ya da biyo dizel neyse işte, onu üretmek için gelecek felaketi azaltmak yerine hızlandırıcı etki yaratıyormuş. Bu da gene Nature Climate Change adlı dergide yayınlanan yeni bir araştırmada. Yani daha fosil yakıtlara daha çevre dostu bir alternatif olarak sunuluyor ama katiyen öyle bir şey değil. Beklenmedik sonuçları oluyor ve tamamen çökmüş bir stratejinin, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurmak için bir parçası olarak çıkıyordu. İşte bunu doğruluyor Reuters'ın haberi aynı zamanda. İyi bir şey değil, tam tersine kötü bir şeymiş ve ozon tabakasını da zedeliyormuş, zarar veriyormuş. Felaket bir haber var, ayrıntısına girmeyeceğim ama Çevre Bakanı ve Çevre Bakanları gelmiş geçmiş hep merak etmeyin, ağaç dikiyoruz, bu işi hallediyoruz diyorlardı. Pek öyle değilmiş. Bir de son bir haber vereyim. Çin'de büyük bir kaza olmuş. Kuzey Çin'de 1 milyon insanın su kaynağı zehirlenmiş. Muazzam bir kuyu da bir zehir akmış ve Zhangye nehrine de endüstriyel kimyasallar dökülmüş. Acayip fotoğraflar var. 30 ton yani tonlarca şey olmuş. Ayrıca ilaveten de bir rezervuarda bulunan kimyasallar da kazanın sonucu gitmiş. Yani her türlü boya pigmenti, boya maddesi, böcek öldürücü ya da herbisit dedikleri tarım zararları öldürecek ve poliüretan gibi maddelerin hepsi, anilin gibi şeyler dökülmüş. Bir valf bozulmuş. Lucheng şehrinde 9 ton kimyasal anilin dökülmüş nehre. Ayrıca da 30 ton da başka kimyasal da varmış. Çok ve haber verilmemiş uzun süre. Şehre tabii Çin. Evet, öyle bir durum var. Belki ondan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Çin'de bu tip şeyler hem sansüre uğratılıyor hem de kendi kendine uygulanan sansürden muzdarip bir şekilde insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Bunlarla evet, da alakalı de, protesto gösterileri var. Evet, protesto gösterileri var. Tabii Çin'de boş durmuyor insanlar. Şeyde zamanımızı geçirdik aslında ama son bir haber olarak Çin'de de melamin maddesi kullanılıyordu şeyde, sütü, bebek mamalarında ve pek çok bebeğin zehirlenmesine, bir kısmının da ölmesine yol açmıştı. Türkiye'de de bu tartışmaya rastlayınca gözlerim büyüdü. Az miktarda melamin olabilir diye bir tartışmaya da rastladım dünkü bir haberde. Çok ufak bir haber de bende var. Bunu da verelim bu yarım saatimiz içerisinde. Tahran'da Sağlık Bakanlığı Danışmanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hava kirliliği nedeniyle başkent Tahran'da bir yıl içerisinde 4460 kişi hayatını kaybettiği söylenmiş bu açıklamada. Sağlık Bakanı Danışmanı bu bilgileri veren kişi ve hava kirliliğinin yüksek oluşu nedeniyle Tahran'da cumartesi günü idari kurumlar, okullar ve üniversiteler kapalı, kapatılmış, tatil edilmişti. Bir ay içerisindeki ikinci kez bu tedbir alınmış. Kirliliğin temel nedeni olarak da açıklıyorlar işte. Araçların nöbetleşe kullanımı diye bir tedbir devreye konulmuş. Düşük kalitedeki mazotun kullanıldığı İran'da araçların diğer ülkelere göre ortalama daha fazla yakıt tükettiği belirtiliyormuş. Ve dünyanın en kirli şehirlerinden, hava kirliliği olarak en kirli şehirlerinden biri olarak söyleniyor. Ve hastaneye de insanların özellikle kardiyoloji servislerine başvuranların sayısının son günlerde %30 oranında arttığına ve hastanelere yapılan başvurularda da genel tabii başvurularda da 15'lik bir artış yaşandığına dair de haberler geliyormuş. Tabii kanser gibi uzun vadeli etkileri, karsinojen etkileri hiç bilmeye imkan yok. Evet. Türkiye'de de Cumhuriyet Gazetesi'nde ayrıntılı bir haberi vardı geçenlerde. Hava kirliliği birçok şehirde had safhada kömür yakılmasına ağırlık verilmesinden dolayı. Açık Gazete. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand, the child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me, are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto, and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto, and his mama cries. Gününde Elvis Presley'den ikinci bir şarkı dinledik, In the Ghetto. Bu da Elvis Presley hakkında pek çok söylenen şeylerden biri de hep aşk meşk böyle havai şeylerden bahseden şarkılar yapıp eğlence dünyasının parçası olmakla suçlanmıştır, ama tam da doğru olmadığı da açıkça görülen örneklerden biri. Mesela bu In the Ghetto son derece Amerika'nın özellikle siyahi veya da Latin kökenli azınlıklarının bulunduğu getolardaki korkunç yaşamı anlatan, çok iyi anlatan şarkılarından birisi bu da. Bir de zaten kendisi hakkında başka bir şey de söyleyen, mesela rhythm ve blues dünyasının tanınmış siyahi şarkıcısı Jackie Wilson da şöyle demiş Elvis hakkında: Elvis'i hep siyah adamın müziğini çalmakla suçlarlar, ama aslında neredeyse tüm siyahi şarkıcılar sahnedeki hareketlerini Elvis'ten kopya etmiştir diyor. Bunu da en önemli siyahi müzisyenlerden biri söylüyor. Böyle ilginç bir şey. Esma Recepova da 50 yılda 80 binden fazla konser vermiş roman çingene şarkıcı Esma Recepova da Elvis Presley bir çingeneydi demiş. Da Ben bilirim bu işleri. Tabii kendisi bunu hiç kabul etmedi ama olsun. O bir romandı demiş. Evet. Evet, devam ediyoruz Açık Radyo'da. Açık Gazete'ye. Ve İmralı'da geçen hafta Öcalan'la görüşen Ahmet Türk, taleplerin devleti zorlamayacak türden olduğunu söylemiş. Evet, İmralı görüşmesi sonrası BDP durum değerlendirmesi yapmak üzere mecliste basına kapalı olarak toplanmış ve toplantı bitiminde Ahmet Türk'ten kısa bir açıklama gelmiş. İmralı taleplerinin devleti zorlamayacak türden olduğunu belirten Türk, süreçten umutlu olduğunu da söylemiş. BDP milletvekili Aile Akat Ata ve Ahmet Türk geçen hafta hatırlanacağı üzere Perşembe günü Öcalan'la görüşmeye gitmişlerdi. Ve görüşmenin ardından Cuma günü BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, BDP Genel Başkanı Demirtaş, Ahmet Türk, Aile Akat Ata ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk da Diyarbakır'da bir görüşmeyi değerlendirmişlerdi. Detaylar bugün içerisinde daha netlik kazanacaktır muhtemelen grup toplantıları sonrası. Evet, diye düşünülüyor. MİT Müsteşarı Fidan'la yaptığı görüşmede Öcalan, PKK lideri Öcalan'ın 6 maddelik bir öneri listesi sunduğu öğrenilmiş. Öncelikle çatışmasızlık zemini hazırlanacak. Ana dilde savunma hakkı hemen, şiddete bulaşmayan tutukluların bırakılması, PKK'nın sınır dışına çekilmesi ve Öcalan'ın da orta vadede ev hapsine alınması gibi önerileri var. Bunlardan ev hapsi meselesini giderayak, yani Afrika'ya giderken başbakan böyle bunun olmayacağını söylemişti ama bu işler belli olmuyor tabii. Evet, Radikal Gazetesi bunu 3 kategoriye ayırmış. Olmayanlar diye, Bağımsız Kürdistan, Federasyon ve Demokratik Özellik gibi 3 seçeneğin olmayacağını söylemiş. Hem var hem yok, yani kafa karışıklığı yaratan, üzerinde tartışılan konular olarak da genel af, Öcalan'a ev hapsi, PKK'nın silah bırakılması söylenmiş. Olanlar da 4 basamaklı planda da çatışmasızlık, BDP heyeti tekrar İmralı'ya gidecekmiş ve Öcalan çözüm iradesini belirten 4 mektup verecekmiş bu heyete. Sınır dışı deniyor. Çatışmasızlığın ilanıyla beraber PKK 4000 civarındaki militanını Türkiye sınırına çekecekmiş. Görüşmeler içinde PKK ile silahların bırakılması için görüşmelerin başlayacağı ve partilerle ortak adım atılacağı söyleniyor. Ve son olarak da silahlara veda edileceği, Öcalan'ın ağırlığını koyacağı en kritik aşamanın da bu olduğu ve kafasında da bir plan olduğu söyleniyormuş. Radikal Gazetesi'nin bugün manşetten ne var ne yok diye bildirdiği haber üzerine. Evet, bu zaten bu İmralı müzakereleri ve buna medyada, Türkiye'de, toplumda nasıl bakıldığı, bir kamplaşma görüldüğü konusundaki yorumları Ahmet İnsel'le saat 9'dan sonra konuşmak üzere Ufuk Turu'nda. Şimdi onu bırakıp biz diğer haberlere de devam edelim. Önemli olarak elimizde bir de Balyoz davasının 1435 sayfalık gerekçeli kararı çıkmış vaziyette. Burada önemli şeyler var. Bir kere 330 kişinin hüküm giymiş olduğu İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Balyoz davasının gerekçeli kararı, en dikkat çekici bölümünün davadaki belge ve delillerin asıllarının karargahta ve kara kuvvetlerinde bulunduğu olmuş. Yani belgelerin, delillerin gerçek olduğu, asıllarının da tamamının kara kuvvetlerinde bulunduğu ifade ediliyor ki bu çok en büyük tartışma konusu olmasına çalışılan şey, ya olan demiyorum çünkü tam da bir tartışma olacak hali yoktu devam etmekte olan bir davanın, ama çeşitli eğilim ve mezheplerine göre yorumlamakta olan medya organlarında, bazı gazetelerde farklı şeyler vardı, hatta yurt dışında da yayınlar yapılıyordu. Bunların CD'lerin yapma, bozma, sonradan sokma olduğu belirtiliyordu. Oysa kararda şöyle deniyor, gerekçeli kararda: teslim edilen yazılı belge ve asıllarının genelkurmayca askeri birimlerde asılları bulunduğu belirtilen taranmış belgelerin dijitalleri içinde yer alması delillerin doğruluğunu gösterir diyor. Bu önemli bir şey, nokta herhalde. İkincisi de kararda Çetin Doğan'ın emekli edilmesiyle darbenin gerçekleşmediği, sanıkların bir kısmının darbe için güncellemeler yapmaya devam ettiği gibi de önemli bazı tespitlere de yer veriliyor. Evet, Sabah gazetesi bunu kalp ve emeklilik başlığı altında görmüş. Çetin Doğan Nisan 2003'te kalp ameliyatı olunca ve Ağustos 2003'te emekliye ayrılınca darbe yapılamadı diyor. Ve planı Genelkurmay Başkanlığı Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı da öğrenmiş. Genelkurmay da Çetin Doğan'ı uyarmış. Deliler sizin de belirttiğiniz üzere gerçek olduğundan bahsedilmiş bu gerekçeli karar içerisinde. Ve darbe planı görüşüldüğü ifadesinde dil sürçmesi olamayacağı söylenmiş. Zaman çelişkisi yok, plan güncellenmiş ve görev dağılımından da bahsediliyor. Sanıkların her biri darbeden haberdardı. Bununla ilgili çeşitli görevler içerisinde yer alacaklardı. Böyle bir görev dağılımı yapılmış ve özel karşıydı deniyor. Darbeye destek vermeyen özel şu andaki Genelkurmay Başkanı eksi verildi demiş. Destek vermeyen özele de eksi verildiğinden bahsetmiş. Evet, bu ilk defa Taraf Gazetesi'nde yansıtılan bilgilerle, Mehmet Baransu'nun kaleminden yazılmış haberlerle ortaya çıkmıştı. Sonradan da çok geniş kapsamlı bir Türkiye tarihinin en önemli davalarından biri, belki de birincisi olarak karşımıza çıktı. Buradaki bütün darbeye gidecek yolun hazırlanması, sayısız insanın hapsedilmesi, tutuklanması, sabotajlar yapılmasını filan içeren çok kapsamlı bir şey bu. 1435 sayfadan oluşan belgede Mehmet Baransu'da oyun bitti başlıklı bir yazısında diyor ki, Balyoz belgelerini ortaya çıkaran kişi olarak sanırım yorumu en çok merak edilen kişilerin başında geliyorum. Öncelikle şunu belirterek yazıma başlayayım. Takdir edersiniz ki bu kadar 1000 sayfanın üzerindeki bir kararı birkaç saat içinde okuyup ardından değerlendirme yazısı yazmak zor. Önemli bölümlerini okudum. İlk tespitlerimi yapıyorum diyor. En önemli noktalardan biri, mahkemenin tartışılan konulara tek tek açıklık getirmiş olması. Ya, Balyoz davasında yalnızca iki CD'nin delil olduğunu iddia etmişlerdi. Sanıklar dahil avukatlar ve kendilerine destek veren medya mensupları. Kararda bunun büyük bir yalan olduğu ortaya çıkıyor diyor. Ses kayıtları dahil tartışılmayan diğer tüm CD'lerin delil olduğu içeriklerinden örnekler verilerek anlatılıyormuş. İkinci nokta, belgelerde bulunan bazı isim ve soya isimlerin yanlış yazılmasından dolayı sanıkların belgelerin sahte olduğu iddiasını mahkeme heyetinin çürütmesi diyor. İsmi yanlış yazılan sanıklardan biri alınan ifadesinde seminer günü bunun fark edildiğini, yanlış yazılmadan dolayı o gün 1. Ordu Komutanlığı Nizamiye kapısından içeri girmekte zorlandığını da söylemiş, itiraf ediyor diyor. Bir noktada gerekçeli karardaki bir noktada sanıkların avukatların ve Balyoz'a destek veren bazı medya mensuplarının 2 yıldır sahte olduğunu söyledikleri bir belgenin ıslak imzalı orijinal hali Gölcük'te 6 numaralı çuvalın içinde çıkmış. Önemli bir ayrıntı da bu belgeyi hazırlayan kişinin bunu kabul etmiş olması. Buna rağmen bu belge sahte iddiasını da not olarak, medyadaki bazı isimlerin bu iddiasını da not olarak düşmek gerekli diyor. Evet, sanık avukatları hala bunu dillendirmeye devam ediyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nde sanık avukatlarının imzasız dijital dokümanlara dayanarak hazırlanan gerekçenin hakimlerin tarafsızlığına gölge düşürdüğü savunulmuş. Genelkurmay'ın teyidi iddiasına da belgelenemediğini ifade eden avukatlar, hukuk dışı bir yapılanma içerisindeki askeri yazım ilkelerinin geçerli olması beklenemez diyen mahkemenin yaklaşımının da hatalı olduklarını söyleyerek bir itirazda bulunmuşlar aynı zamanda. Evet, en ilginç şeylerden biri de karardaki en önemli ve ilginç bölümlerden biri de diye yazıyor. Baransu, belgeleri teslim etmemin ardından evinde yapılan aramada el yazılı ajanda, bir defter bulunan bir askerin itiraflarıymış. Seminere de katılmış bu isim. El yazılı notlarla o gün yaşananları tek tek not etmiş. Ve ilginç bir not düşmüş. 4 Ağustos 2003 tarihinde oyun bitti diye yazmış. Game over. O notun düşüldüğü gün Çetin Doğan'ın emekli edilmesini de mahkeme heyeti atlamamış. Bir önemli son noktada daha önce de söylediğimiz belgelerin orijinallerinin Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunduğu notunun düşülmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alınan cevap yazısında da teslim edilen belgelerle komutanlığı mahkemeye gönderdiği belgelerin aynı olduğu ifade edilmiş. Evet, yani birkaç saatlik ilk inceleme sonunda kararla ilgili ilk dikkati çeken bölümler bunlar diyor Baransu. Değerlendirme yazılarına tabii devam edecekmiş, onu da açıklıyor. Evet, Başbakan Erdoğan da bu arada Gabon'da ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyormuş. Afrika'ya gitmiş. Afrika'ya da elmas değil kardeşlik vurgusuyla gittiğinden bahsediyor. Yeni Şafak gazetesinde tarih Afrika'nın hesabını soracak demiş aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin Afrika yılı olarak ilan etti ki geçen sene de hazır elmas demişken kömür yılı olduğunu ve bugün de değindiğimiz Zonguldak'taki patlamaya da ufak bir hatırlayacak olursak 2013 yılı da Afrika yılı ilan edilmiş. İlk ziyaretini Gabon'a gerçekleştirmiş. Tarihi ziyarette kardeşlik mesajları veren Başbakan Erdoğan, Afrika'ya baktığımızda elmasları, altınları görenlerden değiliz. Sadece dost ve kardeşlerimizi görüyoruz demiş. Evet, Afrika ile ticaret hedefini de 50 milyar dolar olarak açıklamış. Financial Times gazetesi etkili gazetelerinden biri, dünyanın Londra mahreçli bir gazete. Afrika'da nüfuzunu artırma arayışındaki Türkiye başlıklı haberinde de Erdoğan hükümetinin Avrupa pazarlarından uzaklaşırken dünya genelinde daha ön saflarda bir role soyunduğunu yazmış. Türkiye'nin son 3 yıl içinde Afrika'da 19 yeni elçilik, büyükelçilik açtığına da dikkat çekmiş. Durum bu öyle. Evet. Evet, bugün bu saati bu şekilde kapatacağız. Çünkü ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz şimdi. Bu her salı ve perşembe günleri olan programımızda bugün avukat Cömert Uygar Erdem'le konuşacağız. Ve konumuz da önemli bir konu. Çevre mücadelecilerine karşı açılan ceza davaları. Şimdi ekoloji hareketleri gündemi. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Cömert Bey. Alo. Duyabiliyor musunuz? Alo? Şimdi duyuyorum. Ha, günaydın Cömert Bey. Ekoloji hareketleri gündeminde bugün çevre mücadelesi yürütenlere karşı açılan ceza davaları gibi ilginç ve önemli bir konuyu konuşmak istiyoruz sizinle. Buyurun, günaydın. Duyabiliyor musunuz Cömert Bey? Tam net gelmiyor ki, kesik geliyor sesiniz de. Evet, yani sizin sesiniz iyi geliyor ama isterseniz doğrudan doğruya siz şey yapın lütfen. Evet. Hem kendinizi bir kez daha tanıtırsanız lütfen ve konumuzu hemen konuşabiliriz. Tamam, teşekkürler. Öncelikle kendimi tanıtayım. Cömert Uygar Erdem, Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapıyorum. Ayrıca ÇAV Ekoloji Bünyesi'nde kendi çapımda ekoloji mücadelesinin içerisinde yer almaya çalışan bir kişiyim. Bu çevre mücadelesini yürüten kişiler hakkında açılan ceza davalarında aslında alınan seyirden söz etmek istedim. Bu özellikle Gerze'de, bunun dışında Ulukışlı'da, yine Trabzon'da, Solaklı'da mücadele yürüten kişiler hakkında açılan davalarda aslında görmüş oldukları muameleler ve karşı karşıya kaldığı baskıdan söz etmek adına aslında bu ceza davaları bir önem taşıyor. Şimdi şöyle bir durum var. HES yapmak isteyen şirketin şantiyesinde meydana gelen olaylar neticesinde hiçbir şekilde sanığın, yani şüphelilerin kim olduğu hiçbir şekilde bilinmiyor. Ama bölgede HES karşı eylemler yürüten kişiler daha önce HES karşıtı eylemlerde bulunmaları nedeniyle olan şüpheli olarak kabul edilmiş ve bir anda bu suçun sanıkları haline getiriliyor ve tutuklanıyorlar. Evet. Gerze'de aynı şekilde sondaj için Gerze'ye giden şirketin yetkililerinin orada işte mala zarar verme ve hakarete uğradıkları gibi suçları sonrasında karakola gittiklerinde kendilerine Gerze'deki bu Yeşil Çevre Gerze platformu var. Oradaki aktivistlerin daha önceki eylemlerinde alınmış olan görüntüler gösterilerek şüpheli tesisi yaptırılmaya çalışıyor. Şunun anlamı budur. İnsanlar yaşadıkları bölgelerde hak mücadeleleri yürütürken bölgenin potansiyel suçları haline geliyor ve şirkete karşı işlenmiş herhangi bir suçta ya da gerçekleşen herhangi bir olayda bu insanlar oranın potansiyel suçları olarak kabul edilmek bir an içerisinde hemen haklarında fezlekeler hazırlanmakta ve aynı zamanda tutuklanmaktalar. Belli bir süre tutuklu kalmaktadırlar. Yine Perisuyu'nun da aynı şekilde şirketin şantiyesinde, orada baraj yapan şirketin şantiyesinde meydana gelen kazalar kaynaklı yine oradaki köylüler zaman zaman hiçbir somut delil tutuklu kalabiliyorlar. Bunların gerekçesi de bu insanların süreç içerisinde bu şirketlerin faaliyetlerine karşı orada yürütmüş oldukları mücadeleler bir şüpheli haline getirilmesiyle buluşuyor. İkinci durum efendim. Mala zarar verme ve bir şey daha söylediniz, hangi ithamla? Ya orada özel olarak mala zarar verme ve hakaret suçlarının işlendiği yönüyle bir şikayette bulunmuşlardı ama genel olarak bu çevre mücadelesi içerisinde yürüten insanların bir baskı haline getirilen bir soruşturma oluşturulmuş durumda ve belli suçlarda artık katalog haline getirilmiş. Bunlar mala zarar verme, polise mukavemet. Alo. Alo. Evet, maalesef bağlantıyı kaybettik. Cömert Uygar Erdem bize çevre mücadelecilerine karşı çevre mücadelesi yürütmekte olan işte Gerze'de, Sinop'ta, Ulukuşla'da, Sivas'ta ya da Solaklı'da, Trabzon'da bu sondaj çalışmalarına ya da HES gibi başka şirketlerin şeyinde giriştikleri bu ilk sondaj ve araştırma gibi çalışmalarda karşı koydukları zaman kendilerine karşı davalar açılmaya, mala zarar verme, hakaret ve polise mukavemet gibi suçlardan böyle bir göz korkutma da diyebiliriz belki bunlara, öyle değil mi? Evet. Bu şekilde bir baskı haline getirilmiş durumda ve insanlar yani ceza alma vesaire gibi korkularla, o ceza hukukunun temel prensiplerinden biri de budur. Yani insanları suç işlemeyi caydırıcı olması niteliği de aslında cezalandırma uygulamaları yürütülmekte tarih boyunca. Yani bunu da günümüzde de bu şekilde bir hal almış durumda. Yani en azından ekoloji mücadelesi üzerindeki yansıması bu şekilde diyebiliriz. Evet, bir de ikinci konudan bahsediyordunuz ki tam o sırada bir şey oldu. Yani evet. Telefon düştü. Son bir dakikamız var Cömert Bey. Onu da söylerseniz lütfen. Yani bahsini ettiğim yani işlenen suçlar yani daha doğrusu atılan suçlar 2911 sayılı yasaya muhalefet etmek, kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret, tehdit gibi suçlar daha çok isnat edilmekte. Bunun yanı sıra HOPA'da olduğu gibi Mersin'de gene nükleer karşıtlarına olmuştu 2011 yılında. Terör suçu kapsamına sokulmaya çalıştığı yerlerde olmaktadır. Bir de şöyle bir özel bir durum var. Kütahya'da Etimade'nin şantiyesinde barajın çökmesi, sedirlerin çökmesi evet. olayından sonra hemen civarındaki Dulkadir Köyü'nde zehirlenmeler, işte hayvan ölümleri vesaire gerçekleşmişti. Bununla ilgili Kütahya'da davalar yürütülüyor. İki tane dava açıldı hali hazırda. Genel tehlike suçu yaratmakla ilgili Kütahya Suç Ceza Mahkemesi'nde, birinci suç ceza mahkemesinde Dulkadir Köyü'ndeki zehirlenmeler dolayısıyla da Tavşanlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava yürütülmekte. Tavşanlı'daki Asliye Ceza Mahkemesi'nde şu an gelinen durumda bilirkişi sadece iki tane sanığı tali kusurlu olarak buldu ve diğerlerini tamamen kusursuz olarak buldu. Bunu da görev şemasındaki dizilişlerine göre belirledi. Ama hiçbir şekilde şirketin asıl sahibi, oradaki yönetim kurulundaki kişiler hiçbir şekilde yargılamaya dahil edilmedi. Bu tarz durumlar söz konusu. Yani şirket personelleri üzerinden yürütülen bir ceza kovuşturması var ve şu an gelinen durumda bu kişilerin, yani şirketin orada senelerdir yapmış olduğu faaliyetin orada oluşturduğu genel tehlike vesaire gibi durumlar, kamu sağlığı gibi durumlar göz ardı edilmekte ve uğranılan zararı karşılayıp karşılamadığı merak edilmekte ve 3 duruşmadır dava bunun nedeniyle uzamaktadır ve şu anda en son alınan ara karar gereği Kütahya'da o köylülerin ölen 7 ördeğinin fiyatı üzerinde şirketle köylülerin anlaşamaması durumu hasıl oldu ve şu an jandarma Kütahya'da bir ördeğin ne kadar olduğunu araştırıyor mahkeme kararı gereği. Evet. Durum böyle de bir trajediye yol açtı. Evet, trajikomedi aslında. Evet. Peki bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yani şeyi de soracaktım ama maalesef hakikaten hiç vaktimiz kalmadı. Yani sistematik olarak bu şeylerin, çevre mücadelesi verenlerin yıldırılmasına ve şirketlerin de korunmasına yönelik bir şey çıkarılıyor mu, şema çıkarılabiliyor mu diye, ama bunu daha sonraki bir programda tekrar daha etraflı konuşma fırsatı bulabiliriz ümidindeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın hocam. Yeni yıla biraz da ihtiyatlı bir iyimserlik, senin de yazında belirttiğin gibi, yazının başlığına da koyduğun gibi radikalde içinde bu İmralı ile Abdullah Öcalan'la müzakereler de girildi. Bir de genel değerlendirme de senden rica edelim. Bir de dün üzerinde konuşuyorduk, bir çeşit bunun değerlendirilmesi konusunda bir tür kamplaşma da olduğu göze çarpıyor demiştin. Evet. Bunu bir konuşalım. Peki. Bu 2012 yılının son günlerinde birdenbire hızlanan ve işte geçtiğimiz hafta içinde Ahmet Türk ve Ayla Akat Atan'ın İmralı'da Öcalan'la görüşmelerine hükümetin izin vermesiyle başlayan, daha doğrusu hızlanan bir görüşme dönemi açıldı şimdi. Bir müzakere dönemi açıldı. Bir de ben şu artık dilimize pelesenk etmiş olan şu süreç lafını da biraz daha temkinli, sınırlı kullanalım diyorum. Onun için dönem, görüşme dönemi demeyi tercih ediyorum. Çünkü süreç sanki her şey birbirinin ardından devam eden süreç öyle bir şeydir. Birbirinin ardından devam eden adımlar gibidir. Ve dolayısıyla hep İmralı süreci, Oslo süreci falan diyoruz. Aslında bunlar görüşme dönemleri, görüşme adımları. Hı hı. Son 15 yılın biraz da PKK jargonuyla dilimize giren bir şey bu, farkındaysanız. Bu süreç kelimesinin bu yaygın kullanımı. Bir yeni görüşme dönemi açıldı. Nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Süreç nasıl devam edeceğini kısmen bildiğimiz bir şeydir. Sürüp giden bir şeydir. Nasıl devam edeceğini bilmiyoruz daha. Bilenler var mı? Büyük ihtimalle biraz daha bizden bilgili olanlar vardır. Görüşmeleri yürüten, doğrudan yürüten kişiler. Ama bu yeni dönemde, bu yeni dönemin bazı açılmasını sağlayan mütabakat noktaları olduğunu görüyoruz. Bunun birincisi Abdullah Öcalan'ın bu sorunun çözümünde hükümetle, devletle müzakere etmesinin meşru olduğunun kabul edilmesi oldu. Oslo'daki bir üçüncü devlet, üçüncü taraf aracılığıyla bu Norveç devleti miydi yoksa başka bir devletin temsilcileri miydi bilmiyoruz onu. Belki bilenler var ama ben bilmiyorum en azından. Görüşen taraflar PKK'nın temsilcileri, doğrudan temsilcileri ve hükümetin, devletin bir kurumunun yöneticileriydi, MIT'in yöneticileriydi. O zaman da söylenen bir söz vardı. BDP'liler de bunu Oslo müzakereleri ortaya çıktığında söylediler. Görüşmeler sırasında da gördüğümüz kadarıyla Oslo'da gündeme gelen bir söz vardı. Abdullah Öcalan'ı devre dışı bırakarak bu işi çözemezsiniz. Hatta sloganlardı bunlar, hatırlayacaksınız. Evet. Muhatabımız Abdullah Öcalan'dır. Tek adres, hı, Abdullah Öcalan'dır. Bunu BDP'nin birçok milletvekili, hatta eş başkanları birçok kez dile getirdiler. Evet. Öyle değil mi? Evet, evet, gayet iyi hatırlıyoruz hepimiz. Evet. Dolayısıyla bu noktaya gelme, yani bu noktadan yeni dönemin başlaması, daha önceden Abdullah Öcalan'la görüşme yapılmadığı anlamına gelmiyor. Ama bütün bunlar sonradan bizim öğrendiğimiz, işte görüşme yapıldı, zamanında yapıldı. Biz 99'dan beri Öcalan'la görüşüyoruz. Daha geri gidiyoruz. Cengiz Çandar'ın kitabında ve başka kaynaklardan da bildiğimiz 93'ten beri görüşmeler yapılmış. Bunların hepsi bilahare öğrendiğimiz görüşmelerdi. Açık biçimde Abdullah Öcalan'ı bir bebek katili, bir terörist başı sıfatlarından arındırıp bir mahkum, bir tarafıyla mahkum tabii. Ama diğer tarafıyla tam da AKP'nin birkaç sözcüsünün dile getirdiği gibi, daha doğrusu Hikmet Fidan'ın dile getirdiği gibi, onu da zaten Emine Ülker Tarhan diline dolamış. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki ve belki Orta Doğu'daki Kürtler üzerinde büyük bir etki gücü var. Dolayısıyla bir liderlik gücü var. Bir lider olma, liderlik vasfı, lider olma vasfı bütün Kürtler tarafından değil ama Kürt siyasal hareketinde Kürtlüğün tanınması, Kürt kimliği üzerinden siyaset yapanların büyük çoğunluğu tarafından, hepsi değil ama büyük çoğunluğu tarafından tanınan bir olgu bu. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'la açık görüşmelerin başlaması ve Hikmet Fidan'ın, MIT başkanının yanında başka güvenlik görevlileri var mıydı bilmiyoruz. Muhtemelen vardı. Yani tek tek başına İmralı'ya gitmemiştir tahmin ediyorum. Gitmiş de olsa sonucu çok değiştirmiyor. Hakan Fidan'ın görüşmesinin hemen akabinde artık açık biçimde Öcalan'ın önerilerini, bugün de gazetelerde parça parça artık okumaya başladık Öcalan'ın, evet, önerilerini. Zannediyorum bugün BDP parti meclisi toplantısı sonrasında iyice ortaya çıkacaktır. Ama kısmen en azından Ben Radikal'de ve artık hangi gazetede gördüm hatırlamadım ama Radikal'de detaylı biçimde, şimdilik detaylı biçimde bir paket önerdiğini görüyoruz. Ve bunda bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Evet, tarafta da var. Tarafta da var, evet, evet. Tamam, orada okudum. Bu aşamada bence bir yeni dönem olarak tanımlayabiliriz. Yani bu Habur'daki gelişmelerden, Oslo görüşmelerinin ortaya çıkmasını izleyen dönemden çok farklı bir dönem. Bütünüyle farklı değil, çok farklı ama bütünüyle farklı değil elbette. Olumlu ve olumsuz yönlerinin, eskiden var olan olumsuz yönlerinin büyük ölçüde ağırlığını hissettirdiği bir dönem olacak bu aynı zamanda. Birdenbire onlar buharlaşmayacaklar. Öcalan'la ilgili bu nokta önemli çünkü Yalçın Akdoğan dikkat edilmesi gereken bir hükümet argümanı sunuyor diyelim. Dikkat edilmesi gereken, doğru veya yanlış demiyorum, dikkat edilmesi gereken bir hükümet argümanı sunuyor. Diyor ki bugüne kadar Öcalan'sız olmaz diyenler şimdi Kandil'siz olmaz demeye başladılar. Tek muhatap, tek söz sahibi, tek görüşmeci olarak tanımlanan bugüne kadar Öcalan bir anda devletin etkisi altında işte gerçek rolünü oynaması zor bir aktör gibi takdim edilmeye başlandı. Kimler bunu yapıyor bilmiyorum, bunu söyleyenler kimlerdir bilmiyorum. Yalçın Akdoğan bunu dediğine göre bir yerlerden bu eleştiriyi duymuş olsa gerek diye düşünüyorum doğrusu, kendisi icat etmediyse. Sürecin paydaşlarından sadece biri olarak gösterilmeye başlandı. Ha, bu son tarafı ayrıca önemli bir sorun. Hükümetlerin de böyle bir sorunu var. Şimdi burada gerçekten düşünülmesi gereken bir olgu. Öcalan tek muhatapımızdır denildiği zaman bunun bu sloganın karşılığı şimdi başlayan dönem. Eğer Öcalan hükümetin veya devletin hapishanesinde mahpus, dolayısıyla devletin nasıl bir etkileme gücüne sahip olduğunu bilmediğimiz bir kişidir, dolayısıyla iradesi eksiktir deniyorsa, o zaman zaten bugüne kadar sürekli Öcalan'ı işaret etmek yanlıştı. Evet. Evet, öyle bir durumda çıkıyor ortaya tabii. Evet. Ha, şurada şu nokta var. Hükümet sadece Öcalan'la götürmek istiyor şimdiki yeni müzakere dönemini yürütmek istiyor. Bundan evvel Kandil'le doğrudan olmasa bile yani benzer bir şekilde yürütmüştü, olmadı, çuvalladı falan filan. Dolayısıyla belki bu Yalçın Akdoğan'ın söylediğinde esas eleştirilecek, üzerinde tartışılacak konu sürecin, Abdullah Öcalan'ın bu sürecin paydaşlarından biri olarak gösterilmeye başlanmasına Yalçın Akdoğan'ın eleştirisi. Elbette sürecin paydaşlarından biri. Bunu kabul etmek lazım. Yani hem PKK hem BDP ve BDP'nin içindeki etrafındaki oluşumlar, DTK neyse, ama hem bir Türkiye'de siyaset yapan, legal alanda siyaset yapanlar, Kandil'de konuşlanmış silahlı mücadele merkezli siyaset yapanlar, ki bunun Avrupa ayağı da var biliyorsunuz, siyasi uzantısı, ve bir de ömür boyu hapis cezasına mahkum olmuş bir PKK'nın kurucu lideri. Üçlü var Kürt sorununda elbette. Yani bunların birini sadece dikkate alıp diğerlerini yok hükmünde saymak da gerçekçi değil ve yapıcı olamayacaktır. Dolayısıyla ben zaten hükümetin en yakın, yani kendi çözüm arayışına en yakın olarak bugün Öcalan'ı gördüğü için Öcalan'a tamamen yoğunlaşmasını ileride olabilecek sorunların, ortaya çıkabilecek sorunların da bir kaynağı olarak görüyorum doğrusu. Yani Öcalan, şöyle diyelim, olmasını temenni etmediğimiz bir şey kimse için ama farz edelim Öcalan ağır hastalandı birdenbire, vefat etti. O zaman bir kişiye bu kadar bağlı, böyle bir sorun bir kişiye bu kadar bağlı angaje edilebilir mi? Bir gruba, bir kuruma elbette dahil etmek gerekir. Zannediyorum bu böyle olacaktır. Evet, şimdi gerçekçi işin, olmak gerekirse aynen öyle dediğin gibi. Yani. Ama şu aşamada Öcalan'ın sorun çözme kapasitesinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yıllardan beri silahlı mücadeleden, kendisi yöneticiliğinden uzak kalmanın verdiği bir mesafenin de burada bir rahatlatıcı faktör olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bu hükümetin isteyerek yapmadığı ama istemeden ortaya çıkan bir olumsuzluktan ortaya çıkan olumlu bir sonuç diyebiliriz. Öcalan'ın 1,5 yıldan beri tecrit edilmesi, avukatlarıyla ve dolayısıyla dışarıyla bizim bilgimiz dahilinde görüştürülmemesi, bizim bilgimiz dahilinde kaydını koyayım. Bilmiyoruz biz ama bilmediğimiz için bunu söylüyoruz. Belki görüştürülmüştür başka yöntemlerle, telefonla falan, bilmiyoruz bunu. Aynı zamanda Öcalan'ın sırtından son 1,5 yıldan beri en azından olan gelişmelerin sorumluluğunu da bütünüyle alıyor. Evet. Anladınız ne dediğimi? Evet. Silvan'daki olaylardan, çatışmalardan, konan bombalardan, söylenen sözlerin hepsinin üzerinden yükümlülüğünü alıyor. Çünkü hiçbir şekilde görüşme yapmadıysa, dolayısıyla yönetmedi demektir. Sorumluluğu yok demektir. Evet. Evet, önemli bir nokta bu da tabii. Dolayısıyla bu bir tarafı için. Şimdi öbür tarafa gelirsek, senin başlangıçta söylediğin gibi ilginç bir kamplaşma çıktı ortaya. Bu kamplaşmayı birkaç kişi bugün dikkat çekmiş, sadece benim yazımda yok, birkaç kişi çeşitli yerlerde dikkat çekmişler. Bu kamplaşmada benim en çok dikkatimi çeken, yani bir tarafta AKP var. Bu görüşmeleri yürütmek ve bir çözüme orta vadede, bir ay içinde değil elbette, kimse böyle bir beklentide bulunmasın, yaza kadar veyahut 2013 sonuna kadar bunun bir barış içinde çözüme yaklaşması diyelim, varması belki daha uzun dönem alabilir, direnişler olur, yol kazaları olur, ama çok yaklaşması, artık inandırıcı hale gelmesi noktasında bir AKP var. Bunu destekleyen. Diğer taraftan tabii BDP var. Yaklaşımı gayet olumlu. Bu sefer geçen Habur'daki taşkın sevincin, belki bu biraz çocukça, taşkın sevincin nasıl yanlış olduğunu, aceleci olduğunu ve karşı tepkileri neden olduğunu da görmüş bir, öğrenmiş bir BDP var. Dikkat ederseniz bu sefer çok daha suskun, temkinli ve denetimli bir söylemi var BDP'lilerin. Bu önemli ve AKP ile bir çözüm için görüşmeyi kabul etmiş durumda. Zaten Ahmet Türk ile Aylakat aynı zamanda Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi BDP'nin, herhangi birisi değil. En önemli konulardan birini doğrudan AKP, CHP ve MHP ile görüşmeye yetkili kişi aynı zamanda. Ahmet Türk'ün de DTK eş başkanı olarak bir de tarihi olarak, ama DTK eş başkanı olarak BDP'yi aşan bir temsil kapasitesi var. Onu da unutmamamız lazım. Sırf BDP değil orada giden. DTK denilen o daha muğlak ve geniş yaygın sivil toplum örgütü konumundaki oluşum. Üçüncü aktör burada dahil olan, ki ümit var olmamızı en fazla sağlayan ikinci etmen, birinci etmen BDP ile AKP'nin diyaloğu kurmuş olması, bu çok önemli. İkinci etmen CHP'nin tavrı. CHP'nin resmi tavrı, MYK toplantısından gelen bilgilere de baktığımızda resmi tavrı bu kez biz bu görüşmelerin desteklenmesi, çözüm yanında yardım edilmesi konumundayız. Hem hatta birkaç tane CHP genel başkan vekilinin, vekillerinin söylediklerine baktığımızda başka bir CHP sanki karşımıza var gibi geliyor. Kılıçdaroğlu'nun biraz acemice, biraz o eski polemik alışkanlığı nedeniyle biz kredi verdik, hükümete kredi açtık demesi. Dil, bir dil sorunu aslında çok da kötü bir laf değil, kredi açtık demesi. Erdoğan burada böyle yarasına üflenmiş insan gibi anında hemen bağırmasa ve sonra toparlamaya çalıştı, dikkat ederseniz. Gelin ortak olalım gibi laflar etti. Kredi açmayın, ortak olalım gibi laflar etti. Bu bir Türkiye'nin hakikaten siyasetçi sorunu maalesef. Yani onun da belki Kılıçdaroğlu'nda bunu dikkate alarak daha dikkatli bir dil kullanması, hükümete koşullu temkinli destek veriyoruz dese yeterli olabilir. Ama CHP şu anda büyük çoğunluğuyla diyelim, ağırlığıyla bu yönde. Bunun içinde çatlaklar var. Emine Ülke Turhan bu aylardan beri izlediğimiz gibi Emine Ülke Turhan CHP içinde bir Şahin ulusalcı, artık nasıl tanır, eski CHP mi diyelim ona, onun temsilcisi ve inanılmaz anlamlı bir bir demeci var dün yayınlanan. Diyor ki hükümet her ne kadar biz görüşmedik, devlet görüştü ifadesini kullanıyorsa da artık Öcalan'ın sıfatının değiştiğini gördük diyor. Burada tam ucuz polemik yapıyor. Diyor ki MİT Müsteşarı Hakan Fidan Öcalan PKK için halen kült bir lider açıklaması yapmış. Devletin bir görevlisinin apoizm ideologlarından birisi kesilmesini ben hayretle karşılıyorum diyor. Bu tam ucuz polemik. Ama esas ikinci söylediği birçok tavrı aydınlatıyor ve bunu inanılmaz biçimde iki gün içinde çok açık biçimde gördük. Diyor ki Oslo'da bir anlaşmayla seçim öncesi sükunet süreci yaşatıldı. Bu, ben aynı sürecin yaşanmamasını diliyorum. Seçimler öncesinde birilerinin birbirlerini telkin yoluyla ikna etmesi ve seçime bir sükunet havasında girilmesinin yolu olmamasını diliyorum. Velev ki bu yol bile olsa sükunet havasında seçime girilmemesini tercih eden bir tavır bu. Evet. Dikkat edersiniz. Ve bu tavrın daha açık ifadelerini Sözcü gazetesinde görüyoruz. Bu tavrın daha açık ifadelerini Aydınlık gazetesinde görüyoruz. Yani bu tavır şu: artık AKP'yi yıpratmanın, seçim öncesi yıpratmanın, oy oranını düşürmenin yegane yolu var. PKK'yla mücadelenin devam etmesi, ortalığın, sükunet ortamının bozulması, AKP'nin istikrarsızlaşması. Hani bu hakikaten insana Ertuğrul Kürkçü'nün İzmir'de hapishanede PKK tutuklularına bir gardiyanın söylediğini aktarmış bugün. Hah dedim, bunu birisi herhalde, o gardiyan aklına öyle geldiği için söylemiştir. Ama bu zihniyet bir gardiyanın zihniyeti değil sadece. Gardiyan şunu söylemiş: ya niye silahları bırakıyorsunuz? İşimizden olacağız mı? Hayır, hayır, onu da söyleyebilirdi tabii, işimizden olabilir, olacağız da diyebilir de şöyle demiş: neden savaşı durdurdunuz, hükümeti kurtarıyorsunuz demişmiş. Şimdi bu tam bu zihniyet. Neden savaşı durduruyorsunuz, hükümeti? Çünkü hükümetin yıpranmasına bel bağlanmış yegane etmen artık PKK'nın savaşı devam ettirmesi. Bu tabii çok büyük bir çaresizlik ve bu çok büyük bir aciz, aynı zamanda siyasal anlamda çok büyük bir acizin ifadesi. Sözcü gazetesinin genel havasından, aydınlığın doğal olarak genel havasından, ama hani Emine Ülker Turhan'ın da bu söyledikleri, Tarhan'ın pardon, söylediklerinde aynı noktaya geldiğini dehşetle görebiliyoruz. Böyle bir kamplaşma var. Burada tabii MHP de bu kampın içinde yer alıyor. Daha klasik milliyetçi, devletçi, Türk bayrağı, beyaz bayrak devlet çekti, biz Türk bayrağını dik tutacağız türünde daha klasik milliyetçi tavırda aynı yerde duruyor Orta Doğu Gazetesi'ne baktığımızda. Devlet Bahçeli pek konuşmadı, dikkat edin. Evet, bugün mesela konuşacakmış ama ve bunun vatana ihanet olduğunu söyleyecekmiş grup konuşmasında. Evet, tamam, aynı evet yerdeyiz. Yani işte bu kamplaşma. Bu ilginç bir kamplaşma. Bu siyasi olarak sahte bir kamplaşma değil. Onu belirtmek isterim. Yani bir dizi kamplaşma aslına uymayan çeşit kendi nedenlerle ters düşülen, konjonktür nedeniyle ters düşülen kamplaşmalardı. Bu o kadar suni bir kamplaşma değil. Evet. Bu gerçek bir kamplaşma, milliyetçilik temelinde sorunların barışçı çözümünün veyahut silah şiddetin lanetlenerek bir tarafıyla da, yani bu Emine Ülker Turan aynı zamanda PKK'nın silahlı mücadelesini lanetleyecektir PKK bir yere bir bomba koysa, ama için içinde sevineceğini anlıyoruz belki. Bunu söylemek doğru olmaz, üzülmüştür büyük ihtimalle insanlar öldüğünde, ama bir kesimin düşmanımın düşmanı dostundur yaklaşımından, evet, hareket ederek bir siyasete sarıldığını görüyoruz ki bu acizin ifadesidir siyaset. Evet, yani evet, Bahçeli gaflet ve ihanet diyecekmiş ve AKP teröre boyun eğdiğini, ana muhalefette iktidarın değirmenine su taşıdığını söyleyecek diye Milliyet'te bir haber vardı Önder Yılmaz'ın. Ben bir, evet, de çok küçük bir parantez, süreyi de bitirmek üzereyiz ama şeyi eklemek istiyorum. CNN Türk'te gördüğümüz ilginç bir haber var. Şehit yakınlarından da, evet, Öcalan'la görüşmeye destek verilmiş. Bu olumlu, önemli. Evet, Türkiye çok çok önemli. Harp Malulü Gaziler Şehit, evet, Dul ve Yetimleri Derneği, evet, adına Ersin Gülüçer 30 yılı aşkın akan kanın durması için Öcalan'la görüşülmesinde bir sakınca olmadığını belirtmiş. Bu görüşmeleri istemeyenin vatandaşlığından da şüphe ederim demiş. Bu biraz evvel dediğim o tam konjonktürel kamplaşmalar, saflaşmaları aşan daha gerçek kamplaşma olmayacak demiyorum, tam tersine, ama daha gerçek temellerinde, siyasal temellerinde oluşan bir ayrım olacak gibi geliyor bana bu sefer bir kaza olup da bu işler yeniden askıya alınması. O kadar ki aciz o kadar ki bir tarafta, öbür tarafta Sözcü gazetesinde Uğur Dündar artık yegane bu konuda şey yapabilecek, argüman üretebilecek siyasetçi olarak Saadettin Tantan'ı öne çıkartmış. Tavsiye ederim, okuyun. Saadettin Tantan, PKK ile pazarlık mağlubiyettir, bizi emperyal güçler masaya oturttu falan diye bir, kendinden menkul bir partinin yöneticisidir biliyorsunuz artık Saadettin Tantan. Can'a soralım bakalım, Saadettin Tantan'ı tanıyor mu? Ya Uğur Dündar bunu çıkartmak zorunda kalmış Sözcü gazetesinde bula bula. Aydınlık benzer bir şey. Yani dolayısıyla burada hakikaten bu söylediğiniz şehit aileleri derneğinin den birisinin de böyle bir tavır alıyor olması. Bunun tam tersi tavır alanlar da çıkacaktır büyük ihtimalle şehit aileleri içinde. Bunu birdenbire böyle sihirli bir değnekle her şey, ama değil. Ama o gayet ilginç bir şey, cümlesi çok önemli. Var. Bu kan bitecekse görüşsünler. Bizim olmazsa olmazlarımıza, terörden dolayı gazi olan ve canlarını kaybeden şehit yakınlarının çizgilerine hassasiyet göstererek, rencide etmeden, bizlerin ödediği bedellere saygı göstererek bundan sonraki kanın durması için bir an önce görüşülüp bitirilmesini istiyoruz diye gayet insana makul gelen bir çok çizgi makul, değil mi? Evet. Evet. Yani ne çok sevinelim, ne bu iş olmaz diye mutlak bir karamsarlık içinde davranalım. Ama en önemlisi de bunun uzun ve hiçbir zaman nihai sonucu, böyle bizim belki hiç en azından bizim kuşağın bunun bu sorunun sorun olarak unutulacağı bir dönem tanımayacağız. Bunun çözülse bile artçı sarsıntıları devam edecektir. Bu böyle büyük bir sorun bir formülle çözülmeyecektir. Ama çatışmanın büyük ölçüde durması ve bir yeniden yapılanmanın başlıyor olması imkanı var. Olmamasının koşulları daha güçlü olarak var, bunu belirtelim. Yani bunun başarısız olmamasının koşulları halen daha güçlü. Ama yeni olan şey bunun başarılı olma koşulları ilk defa uzun yıllardan beri ilk defa. Belki 1999'dan beri, 99-2000'den beri ilk defa bunun başarılı olma koşulları bu kadar yüksek. Bir dediğim gibi bugün siz hatırlattığınız yazıdaki şeyi. En doğru, en yapıcı tavır ne şakşakçılıktır, ne tam tersine kıyamet beklentisi sözcülüğüdür. bence burada çok temkinli bir iyimserliktir. Ve biraz da dinginlik ve sessizliktir. Evet, çok teşekkürler Ahmet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün bizim bayağı karlı bir sabahta yoğun bir şekilde yağıyor. Lapa lapa mı denebilir mi bilmiyorum ama bayağı ciddi bir kar altında yeni yılın ilk programını ancak ikinci haftasında yapabiliyoruz. Evet, Cambridge'de kar geçen hafta yağdı. Biz bir haftadır kar altında yaşıyoruz. Size de kolay gelsin. Evet, teşekkürler. Evet, bu yıl yani ilginç bir şeyle konu önermişsiniz. Yani yeni yıl kararları herkes muhakkak alır bu kararları ve iradesini biler, kalem tıraştan geçilir. İşte spora başlamak, yeni bir hayat kurmak gibi. Ondan sonra da uygulamayı bunu genellikle de başaramadığı görülüyor. Bunun sebepleri üzerinde biraz bu süreç üzerinde duralım demiştiniz. Çok ilgi çekici, evet. Tamam. Yani bu kehanet konusunda aslında konuşacaktık. Günün birinde de konuşuruz, evet. Umarım. Ben bu aralar aslında astroloji üstüne bir hayli yapılan çalışmaları okuyorum. Sonuçta yani gazetelerde okuyoruz. İşte Koç burcundansanız bu hafta aşk hayatınızda iyi şeyler olacak. Kova burcundansanız para açısından riskli bir döneme giriyorsunuz falan gibi. Bunlar da aslında küçük çaplı kehanetler bir anlamda, geleceğe ilişkin öngörüler. Dolayısıyla bu kehanet teması içinde daha geniş bir çerçevede bunları tartışalım diye onu okumaların, çalışmaların sonuna bırakalım. Şimdi yılbaşına gireli, tabii yeni yıla gireli bir haftaya geçti ama Açık Bilinç'in ilk programı 2013'te, onun için böyle hafif, evet, içerikli özel yılbaşı programı yapalım, evet, şeklinde düşündük. Şimdi ben önce o konuya girmeden hemen şundan bir bahsetmek istiyorum. Zeitung diye bir haber sitesi, evet, var. Belki siz de takip ediyorsunuzdur. Zaman zaman. Dürüst, tarafsız ve ahlaksız haber verdiklerini söylüyorlar. Burada mesela geçen hafta bir haber vermişlerdi manşette. Diyor ki adı hiç duyulmamış bazı üniversitelerin ODTÜ'yü kınaması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri çok sayıda kaçak üniversiteye baskın düzenledi. Falan bu tür haberler var, fakat bunların bazıları bizim gerçek haberlere çok yakın şeyler halini almaya başladı. Yine Zeitung bir haber vermiş. Fareler ve İnsanlar ve Şeker Portakalı adlı kitaplar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından müstehcen ve çocuklar için sakıncalı bulundu diye. Bu da aslında bir Zeitung, yani saçma sapan ve komik bir Zeitung haberi olacak bir şeyken aynı zamanda da gerçek bir haber, evet, bir taraftan. Evet. Benim yeni yıldan isteğim 2013'ten bizim gerçek memleket haberlerinin Zeitung haberlerine benzememesi. Yeni yıl programını böylece bu istekle açmış olayım. Bu dilek. bu dilekle, evet. Şimdi yeni yıl kararları, bu Amerika'da bu çok önemli bir şey. Herkes yeni yıla girerken işte bu yıl ne yapacağım şeklinde bir karara vararak girerse bu kararın daha kuvvetli bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyor filan ve Amerikalılar sahip olacakları yeni bir şey değil, aslında sahip oldukları ve kurtulmaya çalıştıkları ama bir türlü kurtulamadıkları bir şeyden kurtulmayı dileyerek yeni yıla giriyorlarmış. Kilo, bu da kilo kaybı yeni yılda en çok Amerikalıların dilediği şey. Bu kilo kaybı hikayesi aslında çok büyük bir iş kolu haline de gelmiş vaziyette. Yıllık yaklaşık 60 milyar doları aşkın bir cirosu olan bir iş kolu. İnsanlara kilo verdirtmeye çalışan ama bir türlü bunu beceremeyen ya da becertemeyen ya da belki özellikle becerilmesine olanak sağlamayan bir iş kolu diyelim. Fransızlarsa kilo kaybetmekten ziyade en çok yeni yıla yeni bir spora başlamak ve düzenli olarak yapmak dileğiyle giriyorlarmış. Tam da 2012'nin Aralık ayında, son ayında çıkmış iki tane yeni çalışma var. Bir tanesi moleküler nörobilim alanında, öbürü psikoloji alanında. Bir tanesi bu spor yapmaya karar verdiğimiz halde niye bu sözü uzun süreli olarak genellikle tutamadığımız meselesini araştırıyor. Diğeri de kilo verme konusunda niye pek başarılı olamadığımızı. Bunlardan bahsedeyim dedim. Çok ilginç tabii. Evet. Birinci çalışma Biyolojik Psikiyatri isimli bir dergide çıkmış. Geçen senenin Aralık ayında, dediğim gibi 14 yazarlı çok geniş çaplı bir çalışma. Sarah Dubrack yazarı bu şeyin, makalenin, fakat dediğim gibi 13 kişi daha var arkasından gelen. İnsanlarla değil, aslında farelerle yapılmış bir çalışma ve çalışmanın başlığını söyleyeyim. Aslında teknik ve karmaşık gözüken bir başlığı var. Diyor ki, bir başlık çalışmanın tezini de aslında öne sürüyor. Beynin ventral tegmental denen alanında bulunan kanabinoid birinci tür reseptörler isteğe bağlı ya da gönüllü egzersiz performansını kontrol ediyor. Şeyin, çalışmanın başlığı bu. Çok kısaca söylemek gerekirse buldukları şey farelerde şu: bir reseptör bulmuş vaziyetteler. Beynin tatmin duygusuyla alakalı olarak çalışan kısmında bu reseptör, fiziksel aktivitenin sağladığı tatmin hissinin zaman içinde bir doygunluğa ulaşmasını sağlıyor ve bu doygunluk hissi giderek tatmin hissini azaltıyor. Dolayısıyla fiziksel aktiviteden elde edilen tatmin hissi azaldığı için, hipotez de bu, spor yapma isteği her ne kadar kuvvetli bir dilekle bu işe girişmiş de olsak, benzer bir mekanizma insan beyninde de insan beyninde de olduğu düşünülüyor. Bir süre sonra bize ilk başta verdiği tatmin hissini vermez hale geliyor. Ve bu azalan tatmin yüzünden spor dileklerimizi uzun süreli olarak devam ettiremiyoruz. Bu çalışmanın şeyi bu. Peki ben bir şey sorabilir miyim burada? Şimdi bu reseptörün her zaman var olduğuna göre bir değişiklik nasıl, beslenme, yani alınan bir değişik beslenmeden mi, yoksa başka bir uyarıdan dolayı mı değişiyor bu, yoksa reseptör her zaman var zaten böyle bir engelleyici görevde yapacağına göre. Bu değişikliği sağlayan, yani spor yapma iradesini zayıflatan unsur ne olarak çıkıyor ortaya? Bu sorunuzun cevabı bu çalışmanın içinde yok. Fakat daha genel bir çerçevede şöyle bir cevap vereyim. Beynin içinde insanın acı çekmesini ya da acı çekerken beynin aktive olan kısımlarına baktığımız ve bunları acının öbür ucunda yani acı ve keyif ekseninin diğer polaritesinde, diğer polar ucunda yer alan keyif kısmına baktığımız zaman şöyle bir kontrast görüyoruz. Bir şekilde acı çekmek sonu olmayan dipsiz kuyu gibi bir şey. Bir süre sonra insan acı çekmeye alışıp artık acı çekmez hale gelmiyor. Beyin bir şekilde böyle bir doygunluk cevabı vermiyor. Fakat keyif konusunda böyle bir doygunluk cevabı var beynin. Bu gerek keyif verici maddeler olsun, gerek yediğimiz şeyler olsun, gerek fiziksel aktivite, gerek cinsel aktivite olsun. Bunların hepsi bir süre sonra bir doygunluğa ulaşıyorlar ve bir şekilde belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Bu reseptörlerin tekrar aynı şekilde çalışıp aynı tatmin duygusunu bize hissettirebilmeleri için. Sanıyorum bu bununla alakalı bir şey. Yani genel olarak keyif duygusunda bir homeostasise ulaşmak ve belli bir zaman geçmeden bu şeyin yenilenmemesi, bu hissin yenilenememesiyle alakalı bir şey. Evet, zaman boyutu burada vektörü yani önemli. Öyle gözüküyor. Evet. Anlayabildiğim kadarıyla bu çalışmadan ve genel bilgiler ışığında öyle gözüküyor. İkinci çalışma ise Hollanda'dan gelmiş. Yine 2012 senesinde çıkmış. Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Dergisi diye bir dergide yer almış. Bütün araştırma yapanlar aslında psikologlar, fakat son zamanlarda özellikle işletme fakültelerinde psikologlar çok araştırma yapıp iş bulmaya, ders vermeye falan başladılar. Bu da öyle bir grup anladığım kadarıyla. Anna Klasse diye bir araştırmacı ve onun grubundan 4 kişinin yaptığı bir çalışma. Bunlar son derece psikolojik bir kilo kaybı çalışması yapmışlar. Bir grup insanı almışlar kilo vermek isteyen. Herkes, bu aslında anladığım kadarıyla genel bir strateji. Kilo vermeye çalışırlarken bir taraftan da bir günlük tutuyorlar ve her gün ne yediklerini, işte kendilerini nasıl hissettiklerini falan yazıyorlar o günlüğe. Bu insanların yarısı, deneklerin yarısı düz bir deftere yazıyorlar günlük aktivitelerini. Diğer yarısı ise her sayfasında zayıf ve cazibeli bir modelin, bir kadın imajının olduğu bir defter kullanıyorlar günlük tutmak için. Burada öne sürülen tez ilk başta şuymuş: zayıf ve istenilen türde bir vücuda sahip bir insanın fotoğrafını gördüğü zaman bu çalışmaya katılanlar daha bir şevkleri artacak ve çalışmaya daha bir dört elle sarılacaklar. Dolayısıyla kilo kaybında daha başarılı olacaklar filan diye. Halbuki bunun tam tersi çıkmış. Bu istenilen tür cazibeli bir vücuda sahip bir insanın fotoğrafını her sayfayı açtıklarında gören insanlar kısa bir süre sonra biz yapamayacağız deyip vazgeçmişler çalışmadan. Koy vermişler. Ya da yeterince çok kilo verememişler. Başarısız bir şekilde bitirmişler. Bu da şaşırtan bir sonuç olarak rapor ediliyor bu şeyde, çalışmada, araştırma yüzey tarafından. Şimdi burada aslında şey belki ana fikir şu: biz zihnimizden neyin nasıl geçtiğini ve bu zihnimizde olan biten şeylerin edime ve eyleme ne şekilde dönüştüğünü aslında sahiden bilmiyoruz. Yani bu konuda bir takım düşüncelerimiz var, hipotezlerimiz var. Bazıları doğru, bazıları yanlış. Fakat düşünce, niyet ve irade ile, yani bu zihinsel melekeler ile edim ve eylem arasında bir zihni bir mesafe var. Düşünmekle yapmak arasında bir mesafe var ve bu mesafeyi her zaman istediğimiz gibi kat edemiyoruz. Hatta nasıl kat edileceğini de her zaman bilemiyoruz. İstediğimizi istediğimiz şekilde belki düşünüyoruz ama iş onu yapmaya gelince zora giriyor. Felsefeye şimdi, zihin felsefesine çekecek olursak, genel görüş bu felsefede. Yani mesela algıya bakarsak, algıda kontrol altında olmayan, isteğe bağlı olmayan zorunlu bir hal var. Siz gözünüzü açtığınız zaman karşınızda ne varsa onu görüyorsunuz. Ve ne görmek istediğiniz, neyi gördüğünüzü belirlemiyor. Ya da büyük ölçüde belirlemiyor. Kulaklarınızı tıkamadığınız müddetçe yanınızda birisi konuşuyorsa duymak zorundasınız. Söylediklerini duymamazlık edemiyorsunuz. Ama düşünce öyle değil. Düşünce tamamıyla isteğe bağlı. İrademizin kontrolü altında. Ne düşünmek istiyorsak düşünüyoruz. Ne düşünmek istemiyorsak da düşünmüyoruz. Şey bu, düşünce algı ayrılığı bu şekilde konuyor zihin felsefesinde. Fakat psikolojide son zamanlarda yapılan bir takım deneyler gösteriyor ki aslında bu ayrım da yanlış. Düşünce konusunda da aslında o kadar her şey bizim kontrolümüzün altında değil. Belki pozitif anlamda öyle. Yani işte yani bu öğlen yemeğe nereye gidelim diye düşünelim dersek evet tamam, evet, onu düşünüyoruz gerçekten, ama negatif anlamda pek öyle değil. Yani şu konuda düşünmeyeceğim, istemiyorum düşünmek dediğimiz bir şeyi zihnimizin dışına atamıyoruz. Hatta tam tersine düşünmemeye çalıştıkça düşünür hale geliyoruz bazı şeyleri. Bu konuda en yaratıcı çalışmaları Harvard Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde Daniel Wagner diye bir psikoloji profesörü vardır. O yapmıştı zamanında ve sonra bir kitapta topladı bu çalışmaları. Kitabın başlığı Beyaz Ayılar ve Diğer İstenmeyen Düşünceler. Bastırma, saplantı ve zihinsel kontrolün psikolojisi. Şimdi beyaz ayıların ne alakası var diyeceksiniz. Hemen onu müsaadenizle 15 saniyelik bir demonstrasyonla size ve diğer ilgilenen dinleyenlere ileteyim. Çok aslında basit bir deney, fakat bunu biz hani genel bir tadını almak için deneyin şu şekilde yapabiliriz. Şimdi beyaz ayılar genel olarak sıkça aklımıza gelen, çok sık düşündüğümüz filan bir şeyler değil. Her an aklımızda olan türde bir şeyler de değil. Peki şimdi bütün yapmanız gereken, ben 15 saniye zaman tutacağım. Bu 15 saniye içinde ne yaparsanız yapın aklınızdan hiç beyaz ayı düşüncesi geçmesin. Bundan ibaret. Başladık. Tutuyoruz. Siyah olabilir değil mi? Tabii olabilir elbette. Böyle daha kolay oluyor. Peki şimdi böyle çok uzun uzun boylu sessiz bir zaman geçmiş olmasın. Fakat şunda hem fikir miyiz? Yani hiçbir zaman belki aklımıza gelmeyecek bir şey beyaz ayı. Aman onu düşünmeyelim dediğimiz zaman düşünmemek zor bir hal alıyor. 15 dakika, 15 saniye. 15 saniye boyunca beyaz ayıdan başka bir şey düşünemedim şahsen. Siyah iyiydi. Düşünemedim diyorsunuz. Bu çalışmanın aslında 5 dakika süre veriyor deneklere Daniel Wagner ve diyor ki bu 5 dakika boyunca ne isterseniz düşünün. Yalnız beyaz ayı düşünmeyin. ama aklınıza sizin isteminiz dışında bir beyaz ayı düşüncesi girerse bir yerde, siz bunun farkına vardığınız zaman şu önünüzdeki düğmeye basın her seferde ve insanların kaç defa o düğmeye bastığına bakıyor. Bir takım başka kontrollerle bakarak diyor ki yani bırakın davranışlarımızın her zaman kendi kontrolümüz altında olmaması durumunu, düşüncelerimiz de yani aklımızın içinden geçenler de sandığımız kadar kontrolümüz altında olmuyor. Hatta düşünmeyelim dedikçe düşünmeye başlıyoruz. Hatta bu giderek bir obsesif, evet, saplantılı bir hal alıyor filan. Şimdi bu klasik felsefecileri aslında rahatsız eden bir şey. Yani biz rasyonel varlıklar, özneler, nedir bu yani, böyle rüzgarda savrulan bir yaprak gibi miyiz? Aklımıza o düşünce geliyor, bunu çıkartamıyoruz filan diye buna itiraz ediyorlar. Değiliz tabii, rüzgarda savrulan yaprak değiliz elbette ama zihinsel becerilerimiz konusunda biraz daha alçak gönüllü olmamızda fayda olabilir. Evet, kendimizi tanımamızda yarar var. Bu Wilson'ın, E.O. Wilson'ın kitabını da okuyordum geçenlerde. Yani serbest irade nazariyesinin Kant'ın pek geçerli olmadığını anlatıyordu son Social Conquest of Earth adlı kitabında da. Yani daha biyolojik bir süreç, evrim sürecinden bahsediyor anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Öyle bir durum vardı yani, tam bu konuştuğumuza da uygun düştü doğrusu. Evet. Şimdi buradan hareketle gelecek haftada belki kurabiye deneyi diye bir deney vardır. Bundan bahsedebiliriz diye düşündüm. Pek çok açıdan ilginç. Tartışmasını gelecek haftaya bırakalım ama biliyorsunuzdur bu 4 yaş civarındaki çocuklara bir kurabiye veriyor deneyi yapan şahıs. Daha doğrusu bunu marshmallow denen bir tür, evet, yumuşak şeker, beze türü şekerlemeyle yapıyorlar ama kurabiyeyle yapılan versiyonları da var. Diyor ki çocuğun da bu kurabiyeden ya da marshmallow'dan hoşlandığını varsayıyoruz. Sevmediği bir şeyse tabii ki çalışma olmuyor. Sen bunu istersen yiyebilirsin ama yemez de 15 dakika beklersen sana bir tane daha vereceğim. İki tanesini birden yiyebilirsin diyor çalışmayı yapan ve çocuğu kendi başına bir odada yalnız bırakarak çıkıyor odadan. 600 çocukla yapılan bu çalışmada çocukların kaçının kurabiyeyi yemeden 15 dakika bekleyebildiğine bakıyorlar. Çalışmanın ilginç tarafı şu, 30 sene boyunca sonra bu çocukların hayatlarını takip ediyorlar. Bu çalışmayı izleyen 1972 senesinden itibaren ve bu çalışmayı yapan insanların iddiaları ikinci kurabiyeye gelene kadar birinci kurabiyeyi yemeden bekleyenler, yani isteklerinin tatminini geciktirmeyi başarabilenler üniversiteye giriş sınav skorlarından tutun ortalama maaşlarına, sağlık durumlarına filan kadar hayatta her konuda çok önde ve çok başarılı insanlar olmuş vaziyetteler. Şimdi bu konuda pek çok ince nokta var. Bunları gelecek hafta konuşuruz diye düşünüyorum. Fakat bir de şunu söyleyeyim. Yine geçen sene yapılan bir çalışma, bu 1972'den bu yana tamamıyla doğru olduğu düşünülen bu orijinal çalışma sonuçlarının aslında belki de o kadar doğru olmayabileceğini, çocukların kurabiyeyi yiyip yememelerinin ardında bambaşka, yani böyle doğuştan genetik olarak belirlenmiş filan bir şeyler değil, bambaşka çok daha gelişmeyle, çocukların büyütülmesiyle, eğitimiyle ilgili başka bir parametre olduğunu gösterdi. Bunu gösteren de üstelik henüz doktora öğrencisi, Rochester Üniversitesi'nde doktora yapmakta olan bir kişi. Bu bilim felsefesi ve bilim tarihi açısından da aslında İlginç. Bunun hikayesini de haftaya bırakalım. Tamam. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. İyi yıllar diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Ben de iyi yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece de bugün yayının da sonuna gelmiş oluyoruz. Birçok elimizde birçok haberden büyükçe bir bölümünü kapsamayı başardığımızı sanıyoruz ama birçok da önemli şey dışarıda da kalıyor tabii. Evet, özellikle kar yağmaya başladığı zaman bu havada Şişecam işçileri Topkapı'da eksi dereceye varan soğuklarda hala direnişlerini sürdürüyorlar. Bu haberi yarın değinebilme fırsatı bulabiliriz. Ve bir diğer haber vardı, bir anma vardı aslında. Gözaltındayken öldürülen gazeteci Metin Göktepe bundan tam 17 yıl önce bugün 8 Ocak 1996'da öldürülmüştü. Göktepe için ailesi, meslektaşları ve dava takipçileri bugün mezarı başında olacaklarmış. Metin Göktepe'ye de buradan bir günaydın demiş, şansı buluyoruz galiba. Evet, bir de önemli dış haber diyelim, dünyadan bir haberi de fırsat bulamadığımız için, doğrusu atladığımız için de iki tane önemli haber var. Bir tanesi Bahreyn'deki muhalefet liderlerine ömür boyu hapis cezası verildi, muhalefet aktivistlere haberi var. Bunu ve bir de Obama'nın Savunma Bakanlığı'na ve CIA Başkanlığı'na adayları açıklandı. Özellikle her ikisinde de ilginç tartışmalar oluyor. Özellikle CIA'nin başına getirilen Brennan'ın da bir çeşit Dick Cheney vaziyeti olduğu da söylenebilir. Yani George W. Bush için Dick Cheney neyse Brennan da o deniyor. Çünkü kendisi kontrterör uzmanı olduğu söyleniyor ve işkence de dahil olmak üzere pek çok hukuk devletinin tamamen dışına çıkan olayları da savunmasıyla bilinen bir kişinin ve insansız hava araçlarını da savunan birisi olmasının epey yankı bulması ümit edilir. Bunları konuşuyoruz. Aynı kişi İsrail düşmanı olarak da lanse edilmiyor muydu? Hayır. O Chuck Nagel. Chuck Nagel. O zaman bayağı renkli bir kabineye sahip şu anda, evet. Obama. Evet. Chuck Nagel'dan bahsediyordum. Evet, bu Brennan. Bunları da yarın tekrar ele alma fırsatı bulabiliriz. Şimdi bitirirken de David Bowie'nin doğum günü olduğunu söyleyelim. 1947'de bugün doğmuştu, 8 Ocak'ta. David Robert Jones asıl adı, İngiliz müzisyen, oyuncu, prodüktör ve aranjör. Yaklaşık yarım yüzyıldan beri popüler müziğin en önemli simalarından biri olup hem kendi imajını hem de müziğini de sık sık yenileyebilen, yeniden icat eden, yaratan, üreten ilginç bir figür. Pek çok insanı da, müzisyeni de etkilemiş ve entelektüel bir boyutu da olduğu söyleniyor müziklerinin. David Bowie üzerine epey bir program da yapılmıştı Açık Radyo'da yıllar önce, 6 ay boyunca. Şimdi ondan da Yaşasın Adlı parçayı dinliyoruz. Bu Türkçe değil mi? Evet, Türkçe bir parça. Türkçe kısımlar bulunan bir parça. Almanya'daki işçilerden Almanya ziyareti sırasında aklında kalanlardan yarattığı bir parçaydı bu, David Bowie'nin. Şimdi onu dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Drift away.